ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखीय बृहदारण्योपनिषद प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण सप्तम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था। वाक्य है सएस इह प्रविष्ट, इसके ऊपर विचार है। टीका में कहते हैं अव्याकृत वाक्य परस्य प्रकृतत्वात्, जो अव्याकृत वाक्य है तद्धेदम तरी अव्याकृतम आशीत, इस कंडिका के शुरू में जो कहा था उस वाक्य में परमात्मा भी प्रकृत है। सिद्धांति ने कहा, पूर्वादि ने कहा था परमात्मा है नहीं, सिद्धांत का प्रकृत है, क्योंकि कोई भी कार्य होता है नियंता आदि के बिना कार्य होता नहीं है। जब जगत व्याक्रियता कहा, कर्मकर्ज प्रयोग जरूर कर दिया क्रिया की सुकरता के लिए, जैसे मुच्यते स्वयं में बपक्ष बोल दिया जाता है, बछड़ा अपने मुक्त होता है, मुक्त नहीं होता, खोलना पड़ता है, नियंता करता है वहां। इसी प्रकार कार्य नियंता के बिना होना संभव नहीं, वह नियंता रूप से परमात्मा है, ये सिद्ध हो रहा। यही कह रहे हैं अव्याकृत वाक्य परस्य प्रकृतत्वात्, जो अव्याकृत अध्येदम तर ही अव्याकृतम आशीत वाक्य में, परस्य प्रकृतत्व परमात्मा प्रकृत है, परमात्मा भी है वहां, अपने आप कुछ कार्य होता नहीं है, स्वयं कैसे कार्य हो रहा है चेतन के बिना। तस्य प्रवेश वाक्य सशब्देन परामृष्ट, उसी परमात्मा को जो अव्याकृत वाक्य में परमात्मा है, उसी परमात्मा को प्रवेश वाक्य में सऐसे यह प्रविष्ट इस वाक्य में परामृष्टस्य सशब्द ने परामृष्ट, वही है जो परमात्मा वहां था अव्याकृत वाक्य में, उसी को सशब्द से यहां परामर्श किया गया सऐसे यह प्रविष्ट। सृष्टि कार्य प्रवेश होता है, सृष्ट कार्य में परमात्मा प्रविष्ट हुआ यह कहा। तम प्रकारांतरेण आक्षिपति, पूर्वादि आक्षेप करता है, प्रकारांतर से आक्षेप करता है परमात्मा का प्रवेश होना संभव नहीं, ये बोलना चाह रहा पूर्वादि। उक्त आठ की टिप्पणी है यदि तस्य तत्र प्रकृतता तुम नष्टम, यदि परमात्मा का उस तत्र माने अव्याकृत वाक्य में प्रकृत इष्ट नहीं है, यदि तो सशब्द प्रयोग है यहां, तो पहले जाना द्वितीय कंडिका में सो विभेद ऐसा कहा था, तो वहां पर है परमात्मा का प्रकृत है, तो यद मद अन्यत नास्ति कस्मात विभेद में वहां पर प्रयोग है, तो मेरे से भिन्न कोई नहीं तो मैं कैसे किससे डरूं, ऐसा वाक्य आया वहां से लेना परमात्मा को, जो द्वितीय कंडिका में था। यदि सशब्द है यहां, यदि प्रकृत तद्धेतम तरी अव्याकृतम आशित वाक्य में यदि परमात्मा नहीं लिया जाता, क्यों यहां परमात्मा दिखता नहीं, तो वहां से लेना द्वितीय कंडिका में जो परमात्मा की चर्चा है वहां से पकड़ना सशब्द से यहां बोलने जा रहे हैं। उक्त भी एक टिप्पणीकार बोल रहे हैं आठ नंबर टिप्पणी में कह रहे हैं यदि तस्य तत्र प्रकृतत्व मनिष्टम, यदि तस्य माने परमात्मा ना, उस परमात्मा को तत्र माने अव्याकृत वाक्य में यदि प्रकृतत्व तो इष्ट नहीं है, प्रकृत है करके इष्ट नहीं है यदि यहां, तो तथापि फिर भी यद मंद मद अन्यत नास्ति इत्यत्र, द्वितीय कंडिका में जो कहा था यद मद अन्यत नास्ति कस्मात विभेद, मेरे से भिन्न कोई नहीं है मैं किससे डरूं, ऐसा कहा था। इत्यत्र प्रकृतत्व परमात्मा प्रकृत है वहां द्वितीय कंडिका में, सशब्द पूर्व परामर्श होता है वहां से लेना सपद का अर्थ वो लिया, ये कहते हैं तस्य अत्र सशब्द ने परामर्श, वो जो द्वितीय कंडिका में कहा गया परमात्मा है उसको यहां सशब्द से परामर्श होने से, तस्यैव सृष्टु सृष्टि जगति प्रवेश, वही जो जगत का सृष्टा है, सृष्टु उसी सृष्टा का सृष्ट जगत में जो सृष्ट किया गया जगत है उसे प्रवेश युक्त, उसी परमात्मा का प्रवेश युक्त है, इति शेष ऐसा लगाने कहा। इसलिए भारतीकार ने इसमें कहा है यन मदन्य दीदी चोक्ते परस्य प्रकृतत्वतः सशब्देन परामर्श परस्य भवेत, अतः यदि इस वाक्य में अव्याकृत वाक्य में परमात्मा लाने इष्ट नहीं है तो द्वितीय कंडिका से लेना परमात्मा को, सशब्द से उसको द्वितीय करने में कहा लेना, कौन सा है वो यद बंद अज्ञत नास्ति ऐसा कहा था अकस्मात विवेक में द्वितीय कंडिका में कहा था, चोकते कहने से परस्य प्रकृत तो परमात्मा का प्रकरण तो हो ही गया, प्रकरण तो आएगा, सशब्द तो पूरा पूर्व परामर्शी होता है, यानी समीपी होना चाहिए, कोई नियम नहीं है। सशब्द न परामर्श, यहां सये सही है प्रविष्ट में, सशब्द से दीप्त कंडिकास्त्र को ले सकते हैं। यदि तद्धेदम तरी अव्याकृत आशित में यदि परमात्मा प्रकृत नहीं है तो परमात्मा वहां से लिया जा सकता है परामर्श, परस यह भव्यता था, परमात्मा का प्रवेश यहां हो सकता है। ये वार्तिका ने कहा, इति वार्तिक कहा तो उगता तम जब प्रकारांतरण आक्षेपति, परमात्मा का प्रवेश है कहा और प्रकारांतर से पूर्वादि आक्षेप करता है परमात्मा का प्रवेश होना संभव नहीं है। क्यों? तो पर पूर्वादि बोलता है भाष्य में कहा ननु परेण व्याकर्त्रा, जो जगत को बनाने वाला परमात्मा व्याकर्ता है, स्थूलीभूत कर नाम रूप को स्थूलीभूत करने वाला परमात्मा व्याकर्ता के द्वारा, व्याकर्त्रा तृतीयांत है, व्याकर्ता के द्वारा प्राकृत व्याकृतम सर्वतो व्याप्तम, ये जो व्याकृत जगत है हर प्रकार से व्याप्त है, तो उसको प्रवेश करने के लिए जगह नहीं है, पहले से व्याप्त है परमात्मा, सर्वत्र व्याप्त है, जो मिट्टी से जैसे मिट्टी के पात्र व्याप्त होते हैं, तो परमात्मा से के द्वारा निर्मित जगत है, तो परमात्मा वहां व्याप्त है पहले से। तो ननु परेण व्याकर्त्रा व्याकृतम, जो परमात्मा व्याकर, परमात्मा जो व्याकर्ता है जगत बनाने वाला है, उसके द्वारा व्याकृत जो जगत है थूलीभूत जगत, सर्वतो व्याप्तम सर्वदा, सभी काल में हर प्रकार से व्याप्त है तो जगत। स कथम यह प्रविष्ट, वो परमात्मा इसमें कैसे प्रवेश करे, पहले से है वो व्याप्त है, कथम यह प्रविष्ट कल्पते, प्रविष्ट की कल्पना कैसे करते हो आप, ये पूर्वादि ने शंका की, शंका है। आगे और बोलता है अप्रविष्टो ही देश परिचिन्ने न प्रविष्ट शक्यते, जो अप्रविष्ट देश होगा जहां पहले नहीं है उस देश में परिचिन्न के द्वारा प्रवेश होगा, या परमात्मा व्यापक परिचिन्न नहीं है और अप्रविष्ट देश भी नहीं है तो कैसे होगा, अप्रविष्ट देश होना चाहिए और परिचिन्न वस्तु होना चाहिए प्रवेश करने वाला, तब हो सकता है, या प्रवेश करने वाला व्यापक है और उसके कोई अपरिचिन्न देश भी नहीं है, कोई परिचिन्न देश भी नहीं है, अप्रविष्ट देश भी नहीं है, तो कैसे कर सकता है, पूर्वादि की शंका है। अप्रविष्टो ही देश परिचिन्न प्रविष्ट शक्यते यथा पुरुषेण ग्राम आदि, जैसे मनुष्य के द्वारा, पुरुष के द्वारा ग्राम आदि प्रवेश किया जाता है, क्यों, ये परिचिन्न है मनुष्य और ग्राम आदि अप्रविष्ट देश है, तो परिचिन्न व्यक्ति के द्वारा अप्रविष्ट देश में जाना संभव होता है, परमात्मा परिचिन्न नहीं और उसके कोई अप्रविष्ट देश भी नहीं है, सर्वत्र व्याप्त है, उसे कैसे प्रवेश कर सकता है। यथा पुरुषेण ग्राम आदि न आकाश न किंचित नित्य प्रवेश, आकाश के द्वारा कोई प्रवेश होना संभव नहीं होता, आकाश कहीं प्रवेश नहीं कर सकता, क्यों, नित्य प्रविष्ट है आकाश, सर्वत्र है पहले से ही, अप्रविष्ट देश भी नहीं आकाश को और स्वयं परिचिन्न भी नहीं आकाश, तो आकाश कहीं जा नहीं सकता, प्रवेश नहीं कर सकता, ठीक इस प्रकार आकाश के स्थान पर परमात्मा है, वो स्वयं अपरिचिन्न है और अप्रविष्ट देश भी नहीं है, कैसे प्रवेश करेगा। पितृ की दृष्टांत यह, जैसे पुरुष के द्वारा ग्राम आदि प्रवेश होता है, क्यों, पुरुष परिचिन्न है, ग्राम आदि अप्रविष्ट देश है, ऐसा यहां नहीं है, ये शंका आगे पूर्वादि की। आगे उत्तर सिद्धांत एकदेशी उत्तर देना चाहते हैं, सिद्धांत एकदेशी बोलते हैं, सिद्धांत मुख्य सिद्धांत नहीं, एकदेशी पाषाण सर्पाधिपत धर्मांतरण चेत, जैसे पत्थर में सर्प होता है, पत्थर में बाहर का सर्प है, अभी इसकी व्याख्या करेंगे, सहज सर्प पत्थर के साथ साथ भीतर सर्प भी हो जाता, बन जाता है, ऐसा सर्प होता है, उस प्रकार का प्रवेश माना जाए, जैसे जगत बना परमात्मा भी साथ में हो गया, बाद में प्रवेश नहीं। पाषाण सर्पाधिपत धर्मांतरण, जैसे पाषाण सर्प पत्थर में सर्प प्रवेश होना, इसी प्रकार यहां भी स्वयं परमात्मा ने धर्मांतर से जीव रूप से प्रवेश होगा, ऐसा माना जाए, यही है एकदेशी का कहना, सिद्धांत का एकदेशी है, पूरा सिद्धांत नहीं जानते हैं किंतु सिद्धांत में माने वेदांती अपने को मानते हैं, वो एकदेशी होते हैं। पाषाण सर्पाधिपत धर्मांतरण चेत, इसी की व्याख्या आगे है, माने एकदेशी की व्याख्या है, पाषाण में जैसे सर्प प्रवेश होता है माने स्वयं नहीं धर्मांतर से हुआ, इस प्रकार यहां भी जीव रूप से हो जाएगा परमात्मा, ये एकदेशी कहे, अथापि इसी की व्याख्या आ गई, अथापि श्याद ऐसा माना जाए, न पर आत्मा स्वयनैव रूपेण प्रवेश, ऐसा स्वयं परमात्मा अपने रूप से प्रवेश नहीं हुआ, ऐसा माना जाए, एकदेशी कह रहे, अपने रूप से नहीं, स्वरूपता नहीं। किमतर ही पूर्वादि ने पूछा फिर कैसे, तो क्या तो एक देश कहते हैं तस्थ एवं धर्मांतरण उपजाए थे, उसी में स्थित होता हुआ कार्य में पहले से स्थित होता हुआ धर्मांतर से हो जाता है। जैसे वो जो पत्थर में सर्प होता है, एक सर्प तो बाहर से घुसेगा वो वाला नहीं, पत्थर के साथ साथ ही जो उपादान भूत हैं पंचभूत हैं उसके साथ जैसे पत्थर तैयार होता है उसी भीतर सर्प भी तैयार हो जाता है, तो उस सर्प को पत्थर में प्रवेश कहा जाता है, सहज है। जैसे पत्थर बना उसी काल में सर्प भी बना साथ साथ सहज है। तो किम तरी तो पूर्वादि पूछा एक देशी बोलते तस्थ है वह, उसी में स्थित कार्य में स्थित होता हुआ, श्रेष्ठ कार्य में स्थित होता हुआ, तत्शब्द से कार्य को लेना श्रेष्ठ कार्य को लेना, उस कार्य में स्थित होता हुआ एवं धर्मांतरण उपजाए थे माने जीव रूप से वह परमात्मा प्रवेश कर जाता है। प्रविष्ट इति उपचर्य, इसलिए प्रविष्ट कहा जाता है, धर्मांतर से उपलब्धि हो जाती है। जैसे वह सर्प की उपलब्धि होती है पाषाण में, सहज है साथ साथ है, बाद में प्रवेश नहीं किया। इस प्रकार कार्य तैयार होता है तो जीव भी तैयार हो जाता है, साथ में है वो, तो धर्मांतर से परमात्मा का प्रवेश कहा जाता है। एक देश ने कहा टिप्पणियां एक दो की एक दो तीन एक प्रकार जीव रूपेण परिणमते, यही है वो धर्मांतरेण उपजायते करते जीव रूपेण परिणमते, जीव रूप से परिणाम हो जाता है। जैसे कार्य तैयार होता है, बुद्धि तैयार हो गई, जीव के साथ में हो गया, यह नहीं कि बाद में आगे प्रवेश किया, ऐसा नहीं है। वो परमात्मा स्वयं भी नहीं है, धर्मांतर से है। और दो नंबर का तेरा माने जीवाख्य परिणाम द्वारा, जीव रूप परिणाम के द्वारा, जीव रूप से परिणत हुआ है परमात्मा कार्य में इस रूप से। तीन में कहा उच्चते उपचर्य माने उच्चते, कहा जाता है परमात्मा का प्रवेश कहा जाता है, धर्मांतर से कहा जाता है। ऐसे एक देश ने कहा, इसका आगे व्याख्या है कैसे, यथा पाषाणे सहजो अंतस्थ सर्प, अंतस्थ वहां सकार छूटा हुआ है, अंतथा नहीं अंतस्थ, जैसे पाषाण में पत्थर में सहज अंतस्थ सर्प साथ साथ को सहज बोलते हैं, साथ साथ सहजन्मा है, जैसे पाषाण पैदा हुआ साथ में भीतर सर्प भी तैयार हो गया, सहज अंतस्थ सर्प पत्थर के भीतर में पाषाण के भीतर में जो अंतस्थ सर्प है भीतर में सर्प है। अथवा नारिकेले वा तोयम, यहां पर वर्ण आगे पीछे हो गया है, नारिकेले होना चाहिए, नालिकेले हो गया पाठ, नारिकेल नारियल में भीतर में जैसे जल होता है साथ साथ होता है, यानी कि नारियल बनने के बाद बाहर से भीतर जल जाके घुस जाए ऐसा नहीं, साथ साथ है, साथ साथ सहज है, जैसे नारियल तैयार होता है वहां जल भी तैयार होता है। हाँ, ये दो दृष्टांत है, यथा पाषाणे सहजो अंतस्थ सर्प, जैसे पत्थर में सहज सर्प है भीतर, जैसे पत्थर तैयार हुआ भीतर सर्प भी तैयार हो गया साथ साथ, ऐसा सर्प को पाषाण में सर्प प्रवेश कर गया ऐसा कहा जाता है, लोक में ऐसा बोला जाता है। अथवा नारिकेल में जो नारियल है उसमें जैसे जल होता है, हाँ, नारियल में जल प्रवेश कर गया ऐसा बोला जाता है, किंतु प्रवेश किया हुआ ना पहले से भाई वो साथ साथ है वो। इसी प्रकार धर्मांतर से परमात्मा का प्रवेश कहा जाता है, जैसे कार्य दिखाई पड़ा बुद्धि आदि वह जीव रूप भी दिखाई दिया, इस रूप में प्रवेश कहा जाता है, ये एक ऋषि ने कहा। तो पूर्वादि बोलता है ना ऐसा कहना ठीक नहीं होगा, पूर्व पक्ष बोल रहा है क्यों, तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत ऐसा आया हुआ है, उसको बना करके उसमें प्रवेश किया, जैसे देवता घर बना करके घर में प्रवेश करता है, माने बनाने वाला प्रवेश करने वाला एक होता है। आपने कहा धर्मांतर से प्रवेश कहा वो ठीक नहीं है, परमात्मा जगत बनाता है तो परमात्मा को ही प्रवेश होना है, देवतत्व घर बना करके यज्ञ तत्व होकर के प्रवेश करेगा क्या, मकान बनाता है तो फिर स्वयं प्रवेश करता है, ठीक इसी प्रकार यहां भी समझना होगा, परमात्मा को ही लेना, क्यों श्रुति बोल रही तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, उसको जगत को बना करके जगत में प्रवेश किया, ये वाक्य है, ऐसा श्रुति होने से उसी की व्याख्या है पूर्वादि की। यह सृष्टा स भावांतरम अनापन्न, वो जो जगत का सृष्टा है अन्य भाव को प्राप्त जीवादि भाव को प्राप्त हुए बिना, भावांतरम अनापन्न प्राप्त हुए बिना, अन्य भाव को प्राप्त अन्य धर्म को प्राप्त हुए बिना एवं इस प्रकार कार्यम सृष्टा जगत रूपी कार्य सृष्टि करके पश्चात प्राविशत बाद में प्रवेश करके इति ही श्रूयते ऐसे सुनाई पड़ता तत्सृष्टा तदेव अनुप्राविशत। जो जगत का सृष्टा है वह भावांतर को प्राप्त हुए बिना, अन्य धर्म को प्राप्त हुए, जीवादि रूप को प्राप्त हुए बिना ये कार्य की सृष्टि करके पश्चात बाद में वही प्रवेश कर, उसी ने प्रवेश किया ऐसा सुनाई पड़ता है श्रुति। इसलिए जीव गुरु से यहां प्रवेश हुआ कहना बनता नहीं, ये पूर्वादि ने कहा। इसकी टीका देखें, कथम इति सूचिताम अनुपत्ति में स्पष्ट है कि पूर्वादि ने कहा था कथम यह प्रविष्ट परिकल्पित, ये कहा था। तो कथम यह शब्द के द्वारा सूचित, जो अनुपत्ति हो नहीं सकता, परमात्मा के जगत में प्रवेश होना संभव नहीं, कि वो व्यापक है और सब पहले से सारे जगह में व्याप्ता है। वो माने परिच्छिन्न व्यक्ति होना चाहिए प्रवेश करने वाला, और अप्रविष्ट देश होना चाहिए। जैसे मनुष्य गांव को प्रवेश करता है, मनुष्य परिच्छिन्न है, गांव अप्रविष्ट देश से पहले नहीं गया, अब जाता है, किंतु यहां परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, पहले से ही है, और अप्रविष्ट देश कोई है ही नहीं, परमात्मा का कैसे प्रवेश का मानना यहां, ये पूर्वादि का एक आक्षेप है, यही है। ये कहा अप्रविष्टो ही इत्यादि का, अप्रविष्टो ही देश परिच्छिन्न न प्रविष्ट शक्यते। पूर्वादि ने कहा कि अप्रविष्ट देश होगा और परिच्छिन्न व्यक्ति होगा, उसके द्वारा प्रवेश संभव होता है, यथा पुरुष अग्राम आदि, यही है। पुरुष जो है परिच्छिन्न व्यक्ति है, अग्राम आदि अप्रविष्ट देश है, होता है। न आकाश न केंद्र नित्य प्रविष्टत्व, पूर्वादि ने कहा था आकाश के द्वारा कई आकाश का प्रवेश होना संभव नहीं, क्यों, नित्य प्रविष्ट है वो, सर्वत्र व्याप्त है पहले से, अपरिच्छिन्न है और अप्रविष्ट देश भी नहीं है। इसी प्रकार आत्मा अपरिच्छिन्न है और अप्रविष्ट देश भी नहीं है, तो कैसे प्रवेश करेगा परमात्मा, हो नहीं सकता, ये पूर्वादि ने कहा। ठीक है, देखें दृष्टांत अवस्टम्भेद प्रवेशवादी शंका थे, दृष्टांत के सहारा लेकर प्रवेशवादी शंका करता। प्रवेशवादी कौन है, सिद्धांत एकदेशी, यह कहा है नौ नंबर टिप्पणी में कहा सिद्धांति एकदेशी, मुख्य सिद्धांति नहीं, यहां मुख्य सिद्धांति आगे बोलेंगे, अभी तो एकदेशी का पूर्वादि खंडन करता रहेगा, एकदेशी का मत का, बाद में सिद्धांति पूर्वादि मत को खंडन करेंगे। एकदेशी की शंका होगी, पूर्वादि खंडन करेगा, यहां ऐसा चलेगा अभी। तो प्रवेशवादी की शंका है पाषाण सर्पादि धर्म बद धर्मांतरेण, जैसे पाषाण में सर्प प्रवेश करता है, इसी प्रकार परमात्मा धर्मांतर से प्रवेश करेगा, जैसे पाषाण में सर्प प्रवेश करता है, इसी प्रकार धर्मांतर से जीव रूप से प्रवेश करता है, यह माना जाए। इसकी व्याख्या आगे है, ये संग्रह वाक्य है, आगे व्याख्या, ठीक है, तदेव विवृणति का उसी की व्याख्या करते हैं। एक देशी जो पाषाण सर्पादिवत धर्मांतर कहा, इसी की व्याख्या है आगे, तदेव दश कृत का संग्रह वाक्य में, जो संग्रह वाक्य है इसी का आगे विस्तार है। अथापि से ऐसा माना जाए न पर आत्मा स्वयं रूपेण प्रवेश है, प्रविवेश परमात्मा स्वयं अपने रूप से प्रवेश नहीं किया जगत में, किम तरी पूर्वादि ने पूछा फिर कैसे, तो एक देशी कहते हैं तस्थ एव धर्मांतर उपजाए थे, तस्थ माने तत्शब्द से कार्य को लेना, उस कार्य में स्थित होता हुआ ही, उस कार्य तस्वीन तिष्ठती थी तस्थ, उसमें स्थित रहता हुआ ही, उस कार्य में स्थित रहता हुआ ही धर्मांतर उपजाए थे, माने जीव रूप से माने प्रवेश होता है, ये माना जाए। माने जैसे कार्य बनता है जीव साथ में हो जाता है, ये नहीं कि जीव बाद में आके घुसता, ऐसा होता नहीं। जैसे जल है तो प्रतिबिंब पड़ेगा ही, तो अंतकरण बना उसी समय प्रतिबिंब हो गया, जीव रूप से प्रवेश करता है, तेरा प्रविष्ट इति उपचर, इसलिए क्या है उसको प्रवेश हो गया ऐसा कहा जाता है, वास्तव में प्रवेश होता है, प्रवेश हुआ कहा जाता है, ऐसा एक देश ने कहा। और आगे बढ़ाया है वाक्य, यथा पाषाण सहजो अंत सर्प नारी के लिए तो हम जैसा दृष्टांत दिया, जैसे पाषाण सहज सर्प, एक तो बाहर से आने वाला सर्प होता है, ये सहज सर्प जैसे पाषाण तैयार हुआ, पत्थर तैयार हुआ, साथ साथ सर्प भी भीतर तैयार हुआ, ऐसा सर्प है वो, फिर भी वो पत्थर में सर्प प्रवेश कर गया कहा जाता है। और नारियल में जल जो होता है साथ साथ होता है, सहज है वो, ये नहीं कि बाद में आगे जल घुसे उसमें, किंतु बोला जाता है कि नारी के लिए तोयम कहा जाता है, नारियल में जल प्रवेश करता है ऐसा कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार कार्य में स्थित होता हुआ ये धर्मांतर से वो परमात्मा का प्रवेश है, ऐसा कहा। तो पूर्वादि नकार लगाएगा, ना ये नहीं हो सकता बोलेगा, ठीक है देखें। परस्य परिपूर्णस्य क्वचित प्रवेश अभाव भी दिया हुआ था। अथापि का अर्थ भाष्य में जो अथापि शब्द दिया था उसका अर्थ है परमात्मा जब परिपूर्ण है व्यापक है उसका क्वचित प्रवेश अभाव भी परमात्मा का प्रवेश का अभाव होने पर भी व्यापक है अव्यापे भी अथापि ऐसा होने पर भी पर स्वयं रूप न प्रवेश ऐसा परमात्मा स्वयं अपने रूप से प्रवेश नहीं ऐसा समझना यही है। तत्शब्द श्रेष्ठ कार्य विषय तस्थ एवं में तो तत्शब्द है श्रेष्ठ कार्य को विषय करता है वो श्रेष्ठ कार्य में स्थित होता हुआ ही ये धर्मांतरण उपजाएते ऐसा अर्थ है तस्थ में तो तत्शब्द है भाष्य में जो तत्शब्द है उसका तत्शब्द का तस्थ में तत्शब्द उसका अर्थ करते हैं तत्शब्द श्रेष्ठ कार्य विषय श्रेष्ठ कार्य में स्थित होता हुआ ही धर्मांतर से माने उत्पन्न होता है दिखाई पड़ता है प्रवेश करता है यह अर्थ है। धर्मांतर क्या है कहते हैं धर्मांतरम जीव जीव जीवाख्यम यही है धर्मांतर है ना उपजायते में धर्मांतर क्या है जीव जीव रूप से प्रवेश करता है यह अर्थ है। तस्थैव यानी कि बाद में प्रवेश करे नहीं उसमें स्थित होता हुआ प्रवेश कहा जाता है एक देशी बोल रहे हैं। दृष्टांतम व्याचस्ते इसके लिए दृष्टांत देते एक देशी क्या देते हैं यथा पाषाण सहजो अंतस्थ सर्पो नारी के लिए बात वो जैसे पाषाण में सहज सर्प है सहजन्मा बाद में आने वाला नहीं सहज सर्प अथवा नारियल में जैसे जल होता है नारी में जल प्रवेश कर गया बोला जाता है प्रवेश नहीं प्रवेश पहले ही है वहां विद्यमान है पाषाण में सर्प पहले से विद्यमान है किंतु पाषाण में सर्प प्रवेश करता है ऐसे बोला जाता है ठीक इस प्रकार यहां भी है सृष्टि वाक्य में कहा पाषाणाद बाह्य सर्पादि तत्र प्रविष्ट शंका अपोहार्थम सहज विशेषण पत्थर से जो पृथक सर्प होगा बाहर वो पत्थर में प्रवेश कर गया ऐसी शंका आ सकती है पत्थर से बाहर सर्प है बाह्य सर्प है पृथक है अलग है सर्प वो सर्प आकर के प्रवेश कर गया ऐसे यहां शंका आ सकती है उस शंका को निवारण करने के क्या लगा दिया विशेषण सहज विशेषण लगा कैसा है वो साथ साथ वाला सर्प है वो बाद में आगे प्रवेश करने वाला नहीं ये कह रहे हैं पाषाणाद बाह्य बाह्य बने पृथक नौ नंबर टिप्पणी का पृथक पत्थर से अलग जो सर्प बाहर था आगे प्रवेश कर गया ऐसी शंका आ सकती है तो पाषाणाद बाह्य सर्प आदि तत्र प्रविष्ट वहां आकर के प्रवेश कर गया पत्थर में इति शंका अपोहार्थ इस शंका को खंडन करने के लिए सहज विशेषणम तथा पाषाणे सहजो अंतस्थ सर्प ऐसा बोला बाहर से आकर के घुसा हुआ सर्प नहीं है सहजन्मा है जैसे पत्थर बना उसी काल का सर्प है वो भीतर में सर्प है ऐसा अथवा नारिकेल में जल है तो यह कहा यही है एक सहजत्वम अच्छा सर्पादेर अस्मादि रूपेण स्थित भूत पंचक परिणामत्वात् सर्पादि जो है ना पत्थर रूप से जो स्थित पंचभूत था उसका परिणाम है वो सर्प वो भीतर वाला सर्प सर्पादि अस्मादि रूपेण स्थित भूत पंचक परिणामत्वात् जो पत्थर आदि रूप से स्थित जो भूत पंचक थे पांचों भूत मिले हुआ था वहां उस वो भूत पंचक का परिणाम है सर्पादि भीतर बाहर आया हुआ सर्प नहीं है वो तो प्रणत्वात तत्र सहजत्व इसलिए सर्पादि में सहजत्व आ जाता है। पाषाणादो यानी भूतानि स्थितानि पत्थर आदि में जो भूत थे पंचभूत थे पत्थर में पृथ्वी जल तेज वायु में पंचीकृत भूत है वो पाषाणादो यानी भूतानि स्थितानि पाषाण में जो भूत थे अथवा नारियल में जो भूत था आदि से नारियल दृष्टांत दिया है नारियल में जो पंचभूत है अच्छा स्थितानि तेषां परिणाम उन्हीं का उन भूतों का ही परिणाम सर्प है भूतों का परिणाम सर्प आदि नारियल में जल उसी भूत का परिणाम और पत्थर में भी उसी पंचभूत का परिणाम है वो सर्प तद्रूपेण तत्र भूतानाम उस रूप से सर्पादि रूप से तत्र भूतानाम अनुप्रवेशवद जैसे वहां भूतों में प्रवेश जैसे कहा जाता है इसी प्रकार अपरिच्छिन्न से आप परस्य परमात्मा अपरिच्छिन्न होने पर भी एकदेशी बोल रहे हैं जीवाकार बुद्धियादो प्रवेश सिद्धि जीवाकार से जीव रूप से बुद्धि आदि में प्रवेश सिद्ध है सिद्धि इत्यर्थ ही एक देश ने कहा टिप्पणियां हैं 10 से लेकर के 14 तक 10 में कहा सर्पादे है ना पाषाणादो सर्पादे सहजत्व हेतु महा पत्थर आदि में ना सर्पादि या पत्थर आदि से क्या लेना नारियल को लेना नारिकेल को लेना उसमें पाषाण सर्प आदि सहजत्व जैसे नारियल में जल सहज है पत्थर में सर्प सहज वाला अंतस्थ सर्प भीतर वाला सर्प इनमें हेतु बताते हैं सर्पादे इत्यादि का। कहा सर्पादे अस्मादि रूपेण स्थित भूत पंचक परिणामत्वाद, सर्पादि जो है ना वहां पत्थर आदि रूप से बैठे हुए जो पंचभूत हैं उन्हीं का परिणाम है वो, ये कहा। इसलिए सहज अत्वम सहज कहा, ग्यारह में कहा तद्रूपत्वम, माने सर्पादि रूप हो गए वो सहज हो गए ऐसा अर्थ होगा। बारह में कहते पाषाणादो में कहा कथम अस्मादि आत्मक भूत पंचकस्य सर्पादि परिणाम, माने कैसे जो होगा अस्मादि स्वरूप जो भूत पंचक है पत्थर आदि स्वरूप भूत पंचक है उसमें सर्पादि कैसे होंगे, प्रश्न आया। आशंका करके कहते कालादि पाक वसा, देखो देश कालादि के परिपाक के कारण ऐसा हो जाता है कभी, कालादि परिपाक काल समय आने पर ऐसा हो जाता कभी, कालादि आदि से देश है काल है इनके, कालादि पाक अवसाद कालादि के पाक के बस से ऐसा हो जाता है, जब परिपक्व अवस्था आ जाती है ऐसा हो जाता है। कालादि पाक अवसाद पृथ्वी आदि पंचक से जो पृथ्वी आदि पांच भूत थे पत्थर में, पृथ्वी आदि पांच भूत उनका सर्पादि परिणामम अनुभवे न साधयति, सर्पादि का परिणाम अनुभव के द्वारा सिद्ध करते हैं। पाषाणादो इत्यादि कहा, एक कहा था, एक कहा था कि पाषाणादो यानी भूतानि स्थितानि, पत्थर आदि में जो भूत थे पहले से विद्यमान थे भूत पंचभूत तेषां परिणाम सर्पादि, उन्हीं का परिणाम सर्पादि तद्रूपेण तत्र भूतानि, और सर्पादि रूप से उस पंचभूत में प्रवेश है वहां, और पाषाणादि में प्रवेश है, ये कहा। टिप्पणी थी तेरे की उपादानत्वेन, जो भूत थे कौन से भूत थे, उपादान रूप से थे पत्थर बनाने के लिए और सर्प बनने के लिए भूत थे वहां पंचभूत। चौदह में कहते संग्रह वाक्य में इत्यादि है, चौदह में तदेव पश्चादि कहा, यह तो पूर्वादि कहा है, आगे आएगा। आक्षेपता ब्रूते कहते आक्षेप करने वाला पूर्वादि अब बोलेगा, मां बोल देगा ऐसा नहीं हो सकता है परमात्मा का प्रवेश ये जैसा नहीं माना जाता, ना तत्सृष्टवा तदेवान पराभिषद श्रुते है। अरे बाबा प्रवेशकर्ता और सृष्टिकर्ता को एक माना है श्रुति ने, यानी कि प्रवेश करने वाला अलग सृष्टि करने वाला अलग ऐसा नहीं, जो जल दिया है ये तो सृष्टिकर्ता पंचभूत दिखाया और प्रवेशकर्ता को दिखाया, जल और सर्प को दिखाया ये ऐसा नहीं, सृष्टिकर्ता प्रवेशकर्ता एक दिखाया श्रुति ने, ये पूर्वादि कह रहा है। तत्सृष्ट तदेवान प्रावृति श्रुते है कहा। टीका में कहते हैं तदेव पष्ट है, वही पूर्वादि बोलते उसी को स्पष्टीकरण करता है, तत्सृत तदेव प्राविशत का कहा तदेव। चौदह की टिप्पणी में कहा संग्रह वाक्य में जो तत्सृत तदेवान प्राविशत संग्रह वाक्य उसको स्पष्टीकरण करता है क्या है, यह सृष्टा इत्यादि करेगा, यह सृष्टा स्वभावांतरम अनापन्न, जो जगत का सृष्टा है धर्मांतर को प्राप्त हुए बिना, जीवादि धर्मांतर को प्राप्त हुए बिना अनापन्न एव कार्य मान धर्मांतर को प्राप्त हुए बिना ही कार्य सृष्टि करके पश्चात प्राविशत पीछे उसने प्रवेश किया, इति ही श्रूयते तत्सृष्ट तदेव प्राविशत का ही अर्थ आता है, इति श्रूयते ये कहा। ठीक है आगे उसी के आगे व्याख्या करने उसने पूर्वादि कितना चार, यह सृष्टा में सृष्टा यह सृष्टा यह सृष्टा यथा देवत तो अनेक शिल्प संपर्यवदात निष्णात शुद्ध निष्णात संपर्यवदात करते शुद्ध निष्णात है, अनेक शिल्पी कला में निपुण है देवदत्त, मान लकड़ी का काम भी जानता है ईंटों का काम भी जानता है सब कुछ जानता है ऐसा देवदत्त है, शिल्पी कला में निपुण है ऐसा देवदत्त है, जो संपर्यवत बदात है ना संपर्यवदात कर निष्णात निष्णात है कार्य मान शिल्पी कला में कुशल है देवदत्त, वो देवदत्त स्वकृतम व्यस्मम प्रविशति अपने बनाए हुआ घर में प्रवेश करता है, देवता पहले अपना घर बनाता है क्यों शिल्पी कला में निपुण है तो अपने घर बना करके घर में प्रवेश करता है, व्यस्म माने घर प्रवेश करता है। तथैव इसी प्रकार यहां भी समझना होगा तथैव सृष्टा सृष्ट कार्य जो जगत का सृष्टा है अपने सृष्ट जो कार्य है उसमें बुद्धियादौ सृष्ट कार्य बुद्धियादि है उसमें अप्राप्त परिणाम असन परिणाम वाला होता हुआ नहीं जीव रूप से नहीं बिना परिणाम का स्वयं प्रवेश करेगा, श्रुति जो बोल रही तत्सृष्ट तदेवान प्राविश अप्राप्त परिणाम जीव भाव से परिणाम को प्राप्त हुए बिना अप्राप्त परिणाम विशेषतम विशेष परिणाम को प्राप्त हुए बिना जीवादि हुए बिना प्रविष्टो अस्ति, प्रविष्ट है अस्ति इति तत्सृष्ट्वा इत्यादि श्रुतिया यथा उच्यते तत्सृष्ट्वा तदेवान परावशी इत्यादि श्रुतिया, जैसे ये कहा जाता है माने भावांतर को प्राप्त हुए बिना जो जगत का सृष्टा है वही प्रवेश करता है सृष्टि कार्य, ऐसा कहा जाता है। अतो न उक्त दृष्टांत अवसात शंका सावकाश, इसलिए आपने जो दृष्टांत दिया नारियल में जल और पाषाण में अंतथ सर्व जो दिया उसके द्वारा हमारी शंका के अवकाश नहीं होता, हमारी शंका बनी रहती है। हमने जो शंका की थी परमात्मा व्यापक है अपरिचिन्न है और अप्रविष्ट देश नहीं है कैसे प्रवेश करेगा, इसी शंका के समाधान नहीं हुआ। ये पूर्वादि ने चार नंबर टिप्पणी में कहा, यही है पूर्वादि की है, इस प्रकार हुआ। ठीक है, मैं पूर्वादि अव्याख्या करता उसकी जो कहा था, ननु तक्षणा निर्मित व्यस्मणि यतो अन्यस्यापि प्रवेशो दृश्यते तथा परे सृष्टि जगति अन्य से प्रवेशो भविष्यति नित्यः। एकदेशी बोलेगा, सिद्धांत एकदेशी का कहना है, जैसे कारपेंटर के द्वारा बनाया हुआ घर होता है, दूसरे व्यक्ति घर बनाता है और मालिक प्रवेश करता है, अन्य व्यक्ति प्रवेश करता है, देखा है बनाने वाले तो मालिक ने और कोई होते बनाने वाले मिस्त्री आदि काम करते हैं, वो घर को तैयार करते हैं, किंतु गृहस्थ जो मालिक होगा प्रवेश करता है, अन्य व्यक्ति के द्वारा तैयार किया होगा अन्य व्यक्ति प्रवेश करता है, ऐसा यहां भी समझ रहा है, ये एकदेशी कहना चाह रहे हैं। ननो माने एक सिद्धांत एकदेशी की शंका है, ननो तक्षणा निर्मित, तक्षक बड़ा ही है ना कारपेंटर, उसको तक्षा बोलते हैं, तृतीयांत है तक्षा, तक्षा के द्वारा कारपेंटर के द्वारा निर्मित जो व्यस्म होगा घर होगा उसमें व्यस्म नहीं गृह तो अन्य से अभी उससे भिन्न व्यक्ति का भी उस माने तक्ष से जो भिन्न व्यक्ति है भिन्न व्यक्ति भिन्न से अभी प्रवेश दृश्यते अन्य का भी प्रवेश देखा ही जाता है, दूसरे मालिक प्रवेश करता है घर में। ठीक इसी प्रकार तथा परेण सृष्टि जगत है परमात्मा के द्वारा जो श्रेष्ठ जगत होगा तक्षा के स्थान में परमात्मा हो जाएगा, तथा परेण सृष्टि जगत ही अन्य से प्रवेश भविष्य जीव का प्रवेश हो जाएगा, यह शंका उठाई एक देशी ने, तो पूर्वादि का कहा ना ऐसा नहीं कर सकते, पूर्वादि बोलेगा ना यथा भुक्त्वा गच्छति बोला जाता है, वो व्यक्ति काल के भेद होने पर भी व्यक्ति को होता है, खा करके जाता है, खाने वाला अलग जाने वाला अलग है क्या, भुक्त्वा गच्छति भोजन करके जाता है, काल में भेद है पूर्व काल और पर काल विषय मतलब व्यक्ति अभेद है, तो जिस प्रकार है उसी प्रकार है सृष्ट्वा प्राविशत, यहां भी ऐसा ही है सृष्टि करके प्रवेश करता है, व्यक्ति एक है दो व्यक्ति नहीं हो सकता, ये पूर्वाधिकार है। ठीक है, यथा भुक्त्वा गच्छति इति भुजिगमि क्रियायो हो जैसे भुक्त्वा गच्छति में भोजन क्रिया और गमन क्रिया दो क्रिया है, भुजिगमि क्रियायो हो भुजिगमि जो है ना इक्ष्तिपौ धातु निर्देशे कहते हैं, एक प्रत्यय लगा करके बोल दिया, भुज माने भुज धातु है, गम माने गमी माने गम धातु, दो क्रिया है भोजन क्रिया और गमन क्रिया दो दिखाई पड़ता है भुक्त्वा गच्छति में, यथा भुक्त्वा गच्छति इति भुजिगमि क्रियायो पूर्व काल पूर्वापर कालयो, काल में भेद है, पूर्व काल में भोजन है उत्तर काल में गमन है, भुक्त्वा गच्छति में पूर्वापर कालयो इतरेतर विच्छेद, दोनों काल में एकता नहीं अलग है पृथक है, दोनों काल में पृथक है, पहले पूर्व काल भोजन का है उत्तर काल गमन का है, दोनों में विच्छेद होने पर भी अविशिष्टस्य कर्ता, दोनों का कर्ता एक ही होता है विशेष नहीं होता, एक ही होता है, काल में विशेषता होने पर भी पूर्व काल पर काल में विशेष है होने पर भी कर्ता अविशिष्ट होता है, भोजन करता गमन करता एक होता है अविशिष्ट होता है, तद्वत यहां भी ऐसे तत्सृष्ट्वा तदेवान प्राविशत है पूर्वादि कह रहा है, तद्वत यहां भी स्यात, यहां भी वही होना चाहिए माने सृष्टिकर्ता और प्रवेशकर्ता एक होना चाहिए, भावांतर से प्रवेश करना संभव नहीं, न तो तस्थस्य भावांतर उपजनन यतत संभवति, उपजनन यतत संभवति, आपने जो कहा वही होता हुआ कार्य में स्थित होता हुआ ही भावांतर में उत्पन्न हो जाता है कहना प्रयोग होता है, कहा यह संभव नहीं है, क्योंकि जैसे भोजन करने वाला गमन करने वाला काल का भेद होने पर भी व्यक्ति एक होता है, यहां भी तत्सृष्ट्वा तदेवान प्राविश्य जो स्थिति करता वही प्रवेश करता एक होना चाहिए, एक धर्मांतर से प्रवेश करना संभव नहीं है, तो पूर्वाधिकार टिप्पणियां हैं 6, 7, 8 5 भी है, अच्छा अच्छा इतरे द्रव्य 5 में कहा परस्पर भेद, काल का परस्पर भेद होने पर भी, कि व्यक्ति एक है वह भोजन और गमन में, ये कहते हैं, ये कह रहे हैं। छह नंबर में कहा अविशिष्ट माने एक व्यक्ति एक है, पूर्व काल परकाल में भेद होने पर भी व्यक्ति भी एक है, जैसे भोजन करके जाता है बोलने पर ऐसा होता है, ठीक है। इस प्रकार यहां भी है, साथ में कहते हैं तद्वत यहां भी माने अपि एवकार अर्थ तद्वदेव, या जो तद्वत इहापि में जो अपि है वो अपि एवकार के अर्थ में है, तद्वदेव उसी प्रकार, जिस प्रकार भुक्त्वा गच्छति में काल का भेद होने पर भी व्यक्ति होता है, इसी प्रकार यहां भी तत्सृष्ट्वा तदेवान प्राविशत, काल का भेद है यहां भी, पहले सृष्टि उसके बाद प्रवेश होने पर भी व्यक्ति एक है, या ये नहीं कि कहने सकते वहां उसी में सृष्ट पदार्थ में होता हुआ भावांतर से प्रवेश करता है, ये कहना ठीक नहीं, ठीक नहीं ये पूर्वादि ने कहा। अच्छा न तो तस्थस्य भावांतर उपजन रे ये तत्समे, उसी में स्थित होता हुआ भावांतर से जीव रूप से मन प्रवेश करने में ये संभव नहीं है, माने ये संभव नहीं कि तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविश संभव नहीं होगा, ये तत् आठ की टिप्पणी में कहा। श्रुति श्रुति उक्तम अविकृतस्य इव प्रवेशन, श्रुति ने जो विकारी नहीं अविकृत को ही जो प्रवेश कहा है ना वो बनेगा नहीं, अविकृत का प्रवेश नहीं बनेगा, श्रुति ने तो तत्सृष्ट्वा तदेव सृष्टिकर्ता को ही प्रवेश करता माना है, आप कहते भावांतर से प्रवेश हुआ, अविकृत का ही प्रवेश होना चाहिए, ये तो विकृत है भावांतर, ये पूर्वादि ने कहा। आगे और पूर्वादि बोलता है न जा स्थानांतर बीज स्थानांतर संयोग लक्षण प्रवेश निर्वेश अपरिचिन्न से दृष्ट, यह शंका आ सकती है नहीं, वो जो माने स्थानांतर से युक्त होकर के स्थानांतर को प्राप्त हो गया परमात्मा, पहले जिस स्थान में था अव्याकृत स्थान में था, अव्याकृत स्थान में आ गया, इस तरह से प्रवेश माना जाएगा, तो स्थानांतर को छोड़कर के पूर्व स्थान को छोड़कर उत्तर काल के साथ उत्तर स्थान में संबद्ध किया ऐसा माना जाए, पहले परमात्मा रूप में था अब स्थानांतर आ गया शरीर आदि में आ गया ऐसा माना जाए, कहते हो नहीं सकता हो गया, क्यों वो स्थानांतर को छोड़ना स्थानांतर को पकड़ना जो होता है वो सावय पदार्थ में होता है, परमात्मा निर्वय है, ये पूर्वाजी यही बोल रहा है न तो स्थानांतर स्थानांतरण विरुद्ध पूर्व स्थान को छोड़कर और स्थानांतर संयोग लक्षण उत्तर स्थान में का साथ संयोग करना यह प्रवेश, ऐसा प्रवेश भी निर्वयस्य अपरिच्छिन्न से न दृष्ट, तो निर्वय है अपरिच्छिन्न है उसमें नहीं देखा जा सकता, परमात्मा निर्वय है और अपरिच्छिन्न है उसमें नहीं देखा जाता, स्थानांतर छोड़ना स्थानांतर पकड़ना जो होता है तो सावय वस्तु होना चाहिए, दूसरा परिच्छिन्न वस्तु होना चाहिए, परमात्मा निर्वय है और अपरिच्छिन्न है वो भी संभव नहीं, ये पूर्वादि ने कहा। ठीक है इसलिए पाषाण सर्प न्याय न कार्यस्थस्य परस्य जीवाख्ये परिणामे तत्सृष्ट्वा इत्यादि श्रवणम अनुपपन्नम इति व्यतिरेकम दर्शयति, पूर्वादि यह दिखाता है पाषाण सर्प न्याय लगा करके आपने पाषाण सर्प युक्ति लगाई, जैसे पाषाण में अंतस्थ सर्प सहज सर्प धर्मांतर से होता है, पाषाणी नहीं है अलग है, ठीक है, इस प्रकार जीव रूप से प्रवेश करता है कहा, यह ठीक नहीं। पाषाण सर्प न्याय न कार्यस्थस्य परस्य जीवाख्य परिणाम, कार्य में स्थित जो परमात्मा है वह जीव रूप से परिणाम मानने पर तत्सृष्ट्वा इत्यादि श्रवणम अनुपन्नम, जो तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत यह श्रवण हुआ है यह घटेगा नहीं, इति व्यतिरेकम दर्शयति, अब व्यतिरेक दिखाता है सिद्धांत, व्यतिरेक दिखाता है, व्यतिरेक माने सत्र की टिप्पणी का व्यावर्त, उसे व्यावर्त दिखाता है, पहले एक थे सोलह की परिणाम एक कहा स्वीकृत से परिणाम मानने पर जीव गुरु से परिणाम मानने पर तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत यह श्रुति घटने वाली नहीं, इसके व्यतिरेक दिखाता है क्या न तो कहा न तो तस्थस्य भावांतर उपजन ये तत्संभवती, यही व्यतिरिक माने कार्य स्थित होता हुआ ही भावांतर से जीव रूप से होने पर यह श्रुति घटेगी नहीं, कौन श्रुति तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, क्यों दृष्टांत दे चुका पूर्वादि उसका क्या दिया, जैसे भुक्त्वा गच्छति बोला जाता है वहां क्या भावांतर से जाता है, पहले जो व्यक्ति खाया वो व्यक्ति नहीं जाएगा, दूसरे व्यक्ति जाएगा क्या, जो खाने वाला है वही जाता है, यहां भी तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत समान है, यहां उसको सृष्टि करके प्रवेश कर गया, एक ही कर्ता होता है, ये व्यतिरिक्त दिखाया। ठीक है अस्तु तरी परस्य मार्जारादिवत पूर्वावस्थान त्यागे न अवस्थान्तर संयोगात्मा प्रवेश हो जाते हैं, सिद्धांत एक दिशा कहते माना जाए भाई प्रवेश वाक्य तो आया है किसी तरह मानना पड़ेगा, तो जैसे बिल्ली आदि एक स्थान को छोड़कर के दूसरे स्थान में चली जाती है, मारजार बने बिल्ली यहां बैठी थी छोड़कर के दूसरे स्थान में चली जाती है, इस प्रकार परमात्मा पहले अपने रूप में था, अब माने दूसरे स्थान में शरीर में आ गया समझो, अब ऐसा मान लो परमात्मा का आना पूर्वादि का संभव नहीं है। क्यों? वो परिच्छिन्न में होता है, बिल्ली परिच्छिन्न वस्तु है और माने सावयव है, तो एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान में जा सकती है, किंतु परमात्मा अपरिचिन्न है और निर्वय है, उसको स्थान छोड़ना भी बनता नहीं है, दूसरे स्थान पकड़ना भी बनता नहीं है, ये भी है, यही कहना है। तो एक देश ने कहा अस्तु तरी, तब कोई गति नहीं है तो प्रवेश वाक्य तो घटाने पड़ेगा ना, तत्र तो इसलिए क्या करना है, सही ऐसा प्रविष्ट आया हुआ है उसको घटाना पड़ेगा। तो एक देश कह रहे तरी परस्य परमात्मा को मारदार बिल्ली आदि के समान, जैसे बिल्ली आदि एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में चली जाती है, इसी प्रकार मारजार मारजार माने बिल्ली आदि के समान, पूर्व अवस्थान त्याग देना, पूर्व स्थान को परित्याग के द्वारा, परित्याग के द्वारा अवस्थान्तर संयोगात्मा प्रवेशो, माने अवस्थान रूप जो संयोग है दूसरे स्थान में पहुंचना संयोग होता है, वो प्रवेश माना जाए, न चाहे कहा पूर्व आदि कहेगा न चलाएगा वहां भी टिप्पणी 18 की है ना, 18-19 पूर्वोक्त प्रवेश प्रकार अपना है, हमने जो पाषाण स्तर पर नारियल में जल आदि के दृष्टांत दिया वो प्रवेश नहीं हो सकता हो, तो ऐसे प्रवेश माना जाए, परमात्मा अपने स्थान को छोड़ करके स्थानांतर में आ जाता है, ऐसे मान लिया जाए। पूर्व प्रकार जो हमने जो दृष्टांत दिया था पाषाण सर्प और नारियल में जल आदि का दृष्टांत दिया, जीव से परिणाम असंभव होने पर ये माना जाए, कहा 19 प्रकार अवस्था माने अत्र स्थान में, अवस्थान शब्द का स्थान समझना, जैसे बिल्ली आदि अवस्थान दिया है टीका में, अवस्थान माने स्थान, बिल्ली आदि एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में जाते, उस प्रकार माना जाए परमात्मा अपने स्थान छोड़कर जीव शरीर में आ गया समझना। तो पूर्वाजी बोले न तो कहा न तो स्थानांतर, स्थानांतर वियुज्य स्थानांतर समय लक्षण प्रवेश निर्वेश अपरिचिन्न से दृष्ट, ऐसा नहीं देखा गया न दृष्ट, क्या स्थानांतर में वियुक्त वियोग होकर के अन्य स्थान को प्राप्त होना निर्वय होगा अपरिचिन्न में नहीं देखा गया, वो सावय और परिचिन्न वस्तु में होता है। ठीक है, निर्वय वो अपरिचिन्न से आत्मा, आत्मा निर्वय है और अपरिचिन्न है, तो यह नहीं कि अपना स्थान त्याग करके या शरीर आदि में आ गया, एक सकाना बनता नहीं है। तो पूर्वादि बोल रहा है निर्वय माने अपरिचिन्न से आत्मा, तस्य स्थानांतरण वियोगम प्राप्त, पूर्व स्थान से वियोग प्राप्त करके अभाव प्राप्त कर विभाग होकर स्थानांतरण सह संयोग लक्षण हो, अन्य स्थान के साथ संयोग रूपी जो लक्षण है यहां प्रवेश हो, सावय परिचिन्न मारजारा दो, जो सावय होता है परिचन्न बिल्ली आदि में वहां संभव है, सावय है परिचन्न है वो बिल्ली आदि उनमें संभव है, तो दृष्ट दृष्ट प्रवेश सदृशो उनमें देखा गया प्रवेश के समान न भवती, निर्वय जो अपरिचिन्न होगा उसमें जो दृष्ट प्रयोग प्रवेश है बिल्ली आदि वो परिचिन्न है, सावय उनके देखा गया प्रवेश यहां संभव नहीं है, क्यों यह अपरिचिन्न है और निर्वय है ऐसा प्रवेश होना संभव नहीं। वियुज्य यदि पाठ है तो स्फुट ही हो जा, यदि भाष्य में वियुज्य पाठ है तो स्पष्ट ही है, ये हमारे पुस्तक में वियुज्य पाठ है, कहीं कहीं वियोग पाठ था, भाष्य में वियोग पाठ हो तो ऐसा अर्थ करना, अब वियुज्य पाठ हो तो सरल ही है, यहां वियुज्य पाठ है भाष्य में। आगे फिर पूर्वादि की शंका होगी, ये क्या है एकदेशी की, प्रवेश श्रुत्या निर्वयत्व असिद्धि में संकत है, एकदेशी का एक बार प्रवेश सुनाई पड़ा ना, परमात्मा निर्वय ने सावय से प्रवेश हुआ, क्यों सही सही प्रविष्ट कहा है, परमात्मा को सावय मानना पड़ेगा नहीं तो प्रवेश हो नहीं पाएगा, और श्रुति बोल रहे सही सही है प्रविष्ट, वही यहां प्रविष्ट हुआ कह रही है, प्रवेश श्रुतिया प्रवेश श्रुति है सही सही है प्रविष्ट, प्रवेश श्रुति है होने से निर्वयत्व सिद्धि में संकत है, एकदेशी संकत है, शंका कौन करेगा, एकदेशी सिद्धांत एकदेश बोलेगा निर्वय नहीं है परमात्मा, निर्वय की असिद्धि सावय भाई तभी प्रवेश होगा, तो पूर्वादि बोलेगा आप संकत है, पहले एकदेशी का सिद्धांत एकदेशी का मत है, पहले सावयव एव प्रवेश श्रवणादि, प्रवेश श्रवणाद सावयव प्रवेश सुनाई पड़ा सही है प्रविष्ट, इसलिए परमात्मा को सावय मानना होगा नहीं तो प्रवेश हो नहीं पाएगा, प्रवेश श्रवण के कारण परमात्मा सावय सिद्ध हो जाता है नहीं तो प्रवेश हो नहीं सकता, प्रवेश सुनाई पड़ा इसलिए सावय है, यदि चेत न पूर्वादि कहता है ऐसा नहीं सावय नहीं मान सकते परमात्मा को, पूर्वादि बोल रहा है न दिव्य अमूर्त पुरुष निष्कलम निष्क्रियम इत्यादि श्रुतिभ्य दिव्य अमूर्त कहा दिव्यो अमूर्त दिव्यो ही अमूर्त अमूर्त माने निर्वय निर्वय कह रहे और निष्कला आया निष्कलम निष्कल कला रही था अवय रही था निर्वय भाई वो निष्कल सब लगा इसलिए सावय मानना समर्थ श्रुति निर्वय बता रही है एक देशी बोल पूर्व पक्ष बोल रहा है दिव्यो यमूर्त पुरुष निष्कलम निष्क्रिम इत्यादि श्रुतिभ्य ना सावयव ना सावयव कहना बनता नहीं एक सर्व विपदेश धर्म विशेष प्रतिषेध श्रुतिभ्यश्च नेति नेति आदि श्रुति सारे जितने भी व्यवहार के योग्य धर्म हैं सबको निषेध करती है माने सावयवत्व निर्वय ये सावयवत्व परिच्छिन्नत्व सबका निषेध करती है तो सावय मानना संभव नहीं सर्व विपदेश धर्म जिस जिस व्यवहार के योग्य धर्म है सबका निषेध करने वाली श्रुति कौन नेति नेति आदि श्रुति आदि श्रुति है उनके द्वारा प्रतिषेध करने वाली श्रुति माने उसमें कोई धर्म नहीं है ऐसा सावयवत्व धर्म भी परिच्छिन्नत्व धर्म भी नहीं कोई सारे धर्म का निषेध कर रही श्रुति इसलिए सावयव कहना संभव नहीं है ये पूर्वाजी ने कहा एक नंबर की टिप्पणी है सर्व नेति नेति इति सर्वधर्म का निषेध करने वाली श्रुति कौन है नेति नेति नेति न इति न इति विपसा है सब धर्म का निषेध करना है और इति सर्व व्यवहार्यमाण धर्म विशेष प्रतिषेध जितने भी व्यवहार के योग्य धर्म है सावयवत्व धर्म हो परिच्छिन्नत्व धर्म हो जितने भी धर्म है सबका निषेध करती है व्यवहार्यमाण धर्म विशेष प्रतिषेध श्रुति में अत्र अनुकूल है थी वही श्रुति के अनुकूल करता है पूर्वादि नहीं सावय माना ठीक नहीं होगा ठीक है आगे टिप्पणी और है न परस्य सावयत्व सावयत्वादि संभावना ऐसे श्रुतियां इसलिए परमात्मा को सावयत्वादि संभावना नहीं है सावय वो परिच्छिन्न हो ऐसा मानना संभव नहीं अच्छा आगे भाषण एक देशी कहेंगे प्रतिबिंब प्रवेशवत इति चेत न जैसे गगनस्थ सूर्य जल में प्रवेश होता है किसके माध्यम से प्रतिबिंब के माध्यम से वैसे परमात्मा भी अपने रूप से नहीं प्रतिबिंब के रूप से कार्य तत्सृष्ट कार्य में प्रवेश ऐसा माना जाएगा प्रवेश श्रुति को तो मानना पड़ेगा सही ऐसे ही प्रविष्ट श्रुति है इसलिए प्रतिबिंब जैसे प्रवेश करता है ना स्वयं बिंब प्रवेश न करके प्रतिबिंब के माध्यम से प्रवेश होता है उसी प्रकार परमात्मा अपने रूप से प्रवेश न करके प्रतिबिंब के रूप से प्रवेश मान ला जाए एक देशी ने कहा प्रतिबिंब प्रवेशवत इति चेत प्रतिबिंब के प्रवेश के समान माना जाए क्योंकि प्रवेश वाक्य तो लगाना ही पड़ेगा सही है प्रविष्ट श्रुति ने बोल रहा ऐसा कहे पूर्ववादी का न संभव नहीं है प्रतिबिंब के समान प्रवेश होना भी संभव नहीं क्यों पूर्वादी बोलता है वस्तुअंतरेण विप्रकर्ष अनुपत्ति देखो प्रवेश होने वालों को ना अन्य वस्तु के साथ दूर होना चाहिए जल से सूर्य दूर रहता है तब प्रतिबिंब होता है अब परमात्मा से दूर कोई वस्तु है ना कहां प्रतिबिंब पड़ेगा उसका प्रतिबिंब पड़ने के लिए वस्तु दूर में होना चाहिए जैसे सूर्य गगन में है जल यहां पर है तो प्रतिबिंब पड़ता है वस्तुअंतरेण एक आरा पूर्वादि विप्रकर्ष विप्रकर्ष दूरी है ही नहीं परमात्मा तो सर्वत्र व्याप्त है दूरी है ही नहीं कैसे प्रतिबिंब पड़ेगा प्रतिबिंब पड़ने के लिए तो विप्रकर्ष चाहिए दूरी चाहिए इसलिए प्रतिबिंब रूप से प्रवेश करना भी संभव नहीं पूर्वादि कह रहा है वस्तुअंतरण दो नंबर की पड़े है ना स्व अभिन्न वस्तु ना स्वाभिन्न वस्तु ना वियोग आदि संभव अपने से परमात्मा से तो सारे अभिन्न है वस्तु उसे वियोग होना संभव नहीं है तो माने प्रतिबिंब पड़ने के लिए वियोग चाहिए दूर चाहिए तभी प्रतिबिंब होता है परमात्मा सर्वत्र है स्व अभिन्न वस्तु ना अपने साथ अपने परमात्मा ने स्वपद से उसे जो अभिन्न वस्तु है सारे वस्तु अभिन्न है स्व अभिन्न वस्तु ना वियोगादि वियोगादि है नहीं संभव नहीं है इसलिए प्रतिबिंब होना संभव नहीं तदुक्तम भारती के भारतीय में इस बात को बताया संयोगश्च वियोगश्च यस्य एनेह विक्षते प्रतिबिंब प्रवेशो यम तत्र युज्यते ऐसा आया माने प्रतिबिंब का जो प्रवेश होता है ना वही होता है जहां संयोग होता है वियोग होता है जल के साथ सूर्य का संयोग भी होता है वियोग भी होता है इसलिए वहां प्रतिबिंब होना संभव है संयोगश्च वियोगश्च संयोग और वियोग माने विभाग दोनों यस्य एन इह विक्षते, जिसका जिसके साथ यहां दिखाई देता है, जैसे जल के साथ सूर्य का संयोग भी देखा जाता है, वियोग भी देखा जाता है। प्रतिबिंब प्रवेश तत्र प्रविश, ये जो अयम प्रतिबिंब प्रवेश तत्र वहीं होता है जहां संयोग और वियोग होता है, सूर्य का वियोग और संयोग दोनों है जल के साथ, इसलिए वहां प्रवेश होना संभव है। न तो यह युज्यते, या परमात्मा में संभव के संयोग और वियोग है ही नहीं, व्याप्त है वो, तो उसका प्रतिबिंब होना ही संभव नहीं, इस प्रकार का प्रवेश भी मानना संभव नहीं, पूर्वाग ने कहा। आगे एकदेशी कहते हैं द्रव्य गुण प्रवेशवति चेत, ऐसे माना जाए भाई, अब जैसे द्रव्य में गुण का प्रवेश होता है, जैसे पट है उसमें शुक्ल माने रक्त आदि गुण का प्रवेश होता है, इस प्रकार द्रव्य में जैसे गुण का प्रवेश माना जाता है, उसी प्रकार परमात्मा का एक श्रेष्ठ कार्य में प्रवेश माना जाए, क्यों प्रवेश बाकी है उसको घटाना ही पड़ेगा। एक देश ने कहा द्रव्य गुण प्रवेश अवति चेत, द्रव्य में जैसे गुण का प्रवेश होता है उसी प्रकार माना जाता है, द्रव्य में गुण का प्रवेश माना जाता है, इस प्रकार उसको परमात्मा के द्वारा श्रेष्ठ कार्य में प्रवेश माना जाए परमात्मा का। तो एक देश पूर्वादि बल का न अनाश्रितत्वात्, द्रव्य में गुण आश्रित होता है इसलिए प्रवेश कहा जाता है, किंतु आत्मा कार्य में आश्रित नहीं है, अनाश्रित है आत्मा, आत्मा कार्य में आश्रित थोड़ी होता, गुण तो द्रव्य में आश्रित है इसलिए उसको प्रवेश मानना एक बात है, किंतु आत्मा अनाश्रित है कार्य में जगत में, इसलिए देहादि में आश्रित नहीं आत्मा, तो प्रवेश मानना संभव नहीं, अनाश्रितत्वात् बोला। इसी की व्याख्या करता है पूर्वादि, अनाश्रितत्व पूर्वादि की है। आगे नित्य परतंत्र आश्रित गुण से द्रव्य प्रवेश उपचर्यते, देखो गुण हमेशा परतंत्र होता है, अपने आप में रह नहीं पाता, बिना द्रव्य का गुण के जीवन नहीं है, कभी कभी भी गुण दिखाई पड़ेगा द्रव्य में दिखाई पड़ेगा, कहां दिखाई पड़ेगा, केवल गुण नहीं दिखाई पड़ेगा, केवल पुष्प आदि में रूप, केवल रूप नहीं दिखाई पड़ेगा, द्रव्य के साथ दिखाई पड़ता है। नित्य परतंत्र वस्तु है कौन, गुण नित्य परतंत्र है, नित्य परतंत्र से नित्य परतंत्र गुण जो है नित्य परतंत्र है, परतंत्र वस्तु है उसका गुणस्य द्रव्य प्रवेश, द्रव्य में प्रवेश कहा जाता है, प्रवेश तो नहीं होता कहा जाता है, परतंत्र है वो प्रवेश उपचर्यते, तीन नंबर टिप्पणी है ना, उच्यते कहा जाता है। न तो ब्रह्म स्वातंत्र सर्वणात्, ब्रह्म का प्रवेश कहना संभव नहीं, स्वतंत्र सुनाई पड़ता है ब्रह्मश्रुतियों में, ब्रह्म स्वतंत्र सुनाई पड़ता है, इसलिए न तो ब्रह्म स्वातंत्र सर्वणात् तथा, तथा माने द्रव्य में गुण प्रवेश के समान हो नहीं सकता, प्रवेश तथा प्रवेश न उपपद्यते, उस प्रकार का प्रवेश द्रव्य में गुण का प्रवेश के समान ब्रह्म का प्रवेश मानना संभव नहीं, क्यों स्वतंत्र है, गुण परतंत्र है इसलिए द्रव्य प्रवेश कहा जाता है, किंतु ब्रह्म स्वतंत्र है तो उस प्रकार के प्रवेश कहना भी संभव नहीं, पूर्वादि ने कहा। ठीक है देखें प्रवेश श्रुतेर अन्यथा उपपत्तेर भक्षमाणत्वात् नैवम इति परिहरति, माने एक देशी ने जब कहा था सावयव होगा परमात्मा, मानना पड़ेगा प्रवेश श्रुति है, तो बोल चार नंबर टिप्पणी छोड़ गई, स्वातंत्र्य नहीं कारणम कार्यतंत्रम, जो कारण होगा कार्य के अधीन नहीं होता भाई, तंत्र माने अधीनम, कार्य के अधीन नहीं होता कौन, कारण जो है कार्य का अधीन नहीं है, कार्य कारण का अधीन होगा न कि कारण कार्य का अधीन हो, ब्रह्म कारण है जगत कार्य है, कार्य के अधीन कारण नहीं होता, नहीं कारणम कार्यतंत्रम, तंत्र माने अधीनम, कारण जो होता है कार्य के अधीन नहीं होता, वैपरीत्याद विपरीत होता है माने कारण के अधीन कार्य होता है वैपरीत्याद, अतो द्रव्य गुणवत् ईश्वर से प्रवेशो न कार्य युक्त, इसलिए द्रव्य में जैसे गुण का प्रवेश माना जाता है परतंत्र है वो, इसलिए उसके समान उस ईश्वर का प्रवेश जगत कार्य में प्रवेश करना ठीक नहीं, स्वतंत्रतया गुण वैधर्म्य, स्वतंत्र है वो इसलिए गुण के साथ वैधर्म है उसमें, ये परतंत्र है और वो स्वतंत्र है, गुण का वैधर्म है, गुण के साथ विधर्म है वैधर्मी है उसमें, इसलिए गुण का प्रवेश के समान परमात्मा को प्रवेश करना ठीक नहीं, यही अर्थ है चार नंबर टिप्पणी में। ठीक है प्रवेश श्रुतेर अन्यथा उपपत्तेर भक्षमाणत्वात् नैवम इति परिहरति, मैंने पूर्व एक देशी ने कहा था कि सावैव माना जाए, जब प्रवेश वाक्य आया है कोई गति रहे तो सावैव इसलिए प्रवेश हो गया माने। पूर्वादी ने कहा था, वो पूर्वादी अपना कहना चाहते हैं प्रवेश वाक्य का तात्पर्य और हम बताएंगे बाद में। प्रवेश श्रुतेर अन्यथा उपत्यर, प्रवेश श्रुति अन्य प्रकार से सिद्ध हो जाएगी हमारे मन में, हम बोलेगा कि कैसे प्रवेश माना जाए, तुम नहीं जानते इस बात को। प्रवेश श्रुतेर अन्यथा उपत्यर, प्रवेश श्रुति अन्य प्रकार से सिद्ध हो जाएगी होने से भक्षमाण द्वारा अन्य प्रकार से हम कहेंगे आगे किस प्रकार प्रवेश है, भक्षमाण है वो प्रवेश होने से नहीं, ये भी ठीक नहीं है तुमने जो कहा वो ठीक नहीं है, प्रवेश दूसरे प्रकार से हम बताएंगे आगे समय आने पर हम बताएंगे। पूर्वादि कह रहा है ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं, सावय कहना ठीक नहीं है। ये कहा न दिव्यो अमूर्त पुरुष निष्कलम निष्क्रियम इत्यादि है ना, या अमूर्त शब्द का अर्थ अपरिचिन्न निरवय और निष्कल का अर्थ भी निर्वय है। अमूर्तत्व निर्वयत्व, अमूर्त शब्द है ना श्रुति में पूर्वादि ने दिया उसका अर्थ निर्वय, पुरुषत्व माने पूर्णत्व व्यापक है उसका कहीं प्रवेश होना संभव नहीं है। पुरुष शब्द स्पीति दिया, पुरुष माने व्यापक है पूर्ण है तो उसका कहीं प्रवेश होना संभव नहीं होता। प्रकारांतरण प्रवेश उपत्तिम संगते, अच्छा अन्य प्रकार से प्रवेश हो सकता है शंका करने का, एक ही देशी ने शंका कर, एक देशी की शंका है। प्रतिबिंब प्रवेश, जैसे प्रतिबिंब का प्रवेश माना जाता है जल में सूर्य का प्रतिबिंब का प्रवेश माना जाता है, उस प्रकार यहां भी बुद्धि आदि प्रतिबिंब रूप से प्रवेश माना जाए ऐसा कहा। एक देश ने कहा वस्तुअंतरण उत्तर, उत्तर दिया पूर्वादि ने, अरे बाबा नहीं वस्तुअंतरण विप्रकार से जिसका प्रवेश होता है उसका संयोग और वियोग हुआ करता है, जिसका संयोग भी हो वियोग भी हो सकता हो उसका प्रवेश होता है प्रतिबिंब, जैसे सूर्य का जल का संयोग भी होता है वियोग भी होता है, ऐसे सूर्य का जल में प्रवेश हो सकता है प्रतिबिंब से, कितना आत्मा का संयोग वियोग होना संभव नहीं व्याप्त है तो इसलिए प्रतिबिंब रूप से प्रवेश होना संभव नहीं, ये पूर्वादि ने कहा था। अमूर्तत्व निर्वयत्व पुरुषत्व पूर्णत्व प्रकारांतरण प्रवेश उपत्ति संकत है, अन्य प्रकार प्रतिबिंब के समान एक देश ने शंका उठाई। आदित्यादौ जलादिना सन्निकर्षात, माने पूर्वाधिकार आए प्रवेश संभव है आदित्य का जल में, क्यों संबंध है आदित्यादौ आदित्यादि में सूर्य आदि में जलादि का संबंध है होने से सन्निकर्षादि संवाद प्रतिबिंबाख्य प्रवेशो उपत्ति, प्रतिबिंब नाम के प्रवेश हो जाता है संबंध है जल का आदित्य का। आत्मनेतु पूर्वादि बोल रहा है वाक्य, आत्मनेतु परस्मिन जो परमात्मा है उसमें तो असंगे, वो कैसा है किसी का संबंध होता है आत्मा में, क्यों असंगो ही अयम पुरुष असंगो नहीं सज्जते का, असंग है वो संबंध नहीं होता असंगे। अनवच्छिन्न और सावच्छिन्न पदार्थ परिच्छिन्न पदार्थ का प्रवेश होता है, या अनवच्छिन्न है अपरिच्छिन्न है, एक तो असंग है दूसरा अपरिच्छिन्न है, वो नहीं है ऐसे जगह नहीं है कहां प्रवेश करना प्रतिबिंब बनना उसका, सर्वत्र पहले ही है विद्यमान है, इसलिए के न के नजित अभी तद अभाव कि किसी के साथ भी उसका संबंध नहीं सन्निकर्ष नहीं है संबंध नहीं है होने से न यथोक्त प्रवेश सिद्धि, इसलिए आपने जो प्रतिबिंब के समान प्रवेश कहा वो सिद्धि नहीं हो सकती। पूर्वादि ने कहा पांच की टिप्पणी थी, सन्निकर्ष आदि वाहवा सन्निकर्ष आदि नहीं है आत्मा का, इसलिए प्रतिबिंब के समान प्रवेश होना भी संभव नहीं कहा, यही बता दिया। इसलिए न वस्तुअंतरेण इत्यादि कहा, न वस्तुअंतरेण विपरकर्ष अर्थ है अन्य वस्तु के साथ में उसका वियोग सन्निकर्ष नहीं है दूरी नहीं है ये बताया जाता। आगे प्रकारांतरण प्रवेश चौदह, फिर एक देशी फिर प्रश्न उठाते प्रकारांतर से, द्रव्य गुण प्रवेश दीजिए द्रव्य में गुण का प्रवेश समान माना जाए तो पूर्वादि का वो भी नहीं होगा। परस्यापि कार्य प्रवेश, एक देशी ने कहा परमात्मा के कार्य में प्रवेश, जैसे गुण का द्रव्य में प्रवेश होता है इसी परमात्मा का कार्य में प्रवेश माना जाए, तो एक देशी ने कहा पूर्वादि उसका भी खंडन करता है, गुणापेक्षया परस्य वैलक्षणम, गुण जो है ना परतंत्र है और परमात्मा स्वतंत्र है विलक्षणता है, वैलक्षणम दर्शन पर्यति विलक्षणता दिखा तो ये पूर्वादि खंडन करता है। न कहा न अनाश्रितत्वात्, माने परमात्मा आश्रित नहीं है गुण आश्रित है इसलिए प्रवेश कहा जाता है द्रव्य में, परमात्मा अनाश्रित है। स्वातंत्र श्रवणमेव ऐसा सर्वेश्वर इत्यादि, स्वतंत्र सर्वण है परमात्मा ऐसा सर्वेश्वर ऐसा भूताधिपति ऐसा कहा है, ये सर्वेश्वर है कहा हुआ है वो स्वतंत्र है, तो उसके द्रव्य में गुण के समान प्रवेश होना भी संभव नहीं कहा। आगे एक प्रश्न है, एक देशी और बोलेंगे, जैसे कटहल आदि फल होते हैं ना, उसमें जैसे बीज का प्रवेश होता है माना जाता है, ऐसा प्रवेश माना जाए, वो भी खंडन करेगा पूर्वादी। समय हो चुका है, यह रक्त फिर का। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।